काली घटा छाई तो क्या होगा, अगर मैं खाने में काली घटा छाई तो क्या होगा। मेरी तौबा अगर मौसम से टकराई तो क्या होगा, अगर मैं खाने में काली घटा छाई तो क्या होगा। बड़ी महंगी शराबें हैं बड़ी मुश्किल से पीता हूँ, बड़ी महंगी शराबें हैं बड़ी मुश्किल से पीता हूँ। बड़ी ऐसे में अगर कुछ और महंगाई तो क्या होगा, बड़ी ऐसे में अगर कुछ और अगर मौसम से टकराई तो क्या होगा। अगर मैं खाने में काली घटा छाई तो क्या होगा। सोहबत में जरा सी पी गया मैं भी, यूं ही यारों की सोहबत में जरा सी पी गया मैं भी, यूं ही यारों की सोहबत में जरा सी पी गया मैं भी। जरा सी पी के भी हो जाए रुसवाई तो क्या होगा, जरा सी पी के भी हो जाए रुसवाई तो क्या होगा। मेरी तौबा अगर मौसम से टकराई तो क्या होगा, अगर मैं खाने में काली घटा छाई तो क्या होगा। सबब क्या पूछते हो तुम, मेरे मैखाने आने का सबब क्या पूछते हो तुम, मेरे मैखाने आने का सबब क्या पूछते हो तुम। बिछड़ के उससे दिल में हो जो तन्हा